परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 12 फरवरी 1997 को ईरोड में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः भगवान की भक्ति, क्योंकि मूल में सबके भगवान है। उस भगवान का भजन करने से संसार मात्र को तृप्ति होती है। यथा तरोर मूल निशेषण तृप्यंत तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा यथेन्द्रियाणी तथा सर्वार्थ मच्युते जिया। जैसे वृक्ष के मूल में खाद ऊर्जा देने से वृक्ष पूरा का पूरा हरा भरा होता है, उसका खास तना, खास बड़े बड़े स्कंद, बड़े बड़े तारे, बड़ी बड़ी टहनिया, छोटी टहनिया और पत्ते, फूल और फल सब के सब तर हो जाते हैं। और जैसे प्राणों को अन्न जल देने से शरीर में सभ्य शक्ति आ जाती है, ऐसे भगवान के पूजन करने से संसार मात्र को तृप्ति हो जाती है। किसी एक प्राणी को भी अन्न जल दिया जाए, आश्वासन दिया जाए, भयभीत है उसको भयरहित कर दिया जाए, उपकार कर दिया जाए तो बड़ा भारी पुण्य है। दुनिया मात्र की सेवा का बड़ा भारी पुण्य है, पर दुनिया मात्र की सेवा करने में हम इतने समर्थ नहीं, हम पहुंचते ही नहीं। परंतु भगवान के भक्ति में अगर ले जाए, भजन में लग जाए तो दुनिया मात्र को शांति पहुंचेगी। बिल्कुल सुन आप सा आप ही। इस वास्ते भगवान को याद करना है, भगवान का स्मरण करना है, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। मोक्ष साधन सामग्रिया भक्ति एव गरी असी। उस भक्ति में मैं भगवान का हूं, ये सच्ची बात है। बनावटी कृत्रिम बातें कई होती है, उनकी अपेक्षा जो वास्तविक सत्य बात है उसमें जब आ जाता है मनुष्य तो निहाल हो जाता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, ये ईश्वर का अंश है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है। तो हम भगवान के हैं, भगवान ही उनको भजन करे। मैंने सुनाया है ना, बिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जब तुलसी तजी को समाज। ये बड़ी सार बात है, हम भगवान के हैं, संसार के बने हुए हैं, माँ बाप के हम बने हुए हैं। मनुष्य पशु पक्षी राक्षस असुर देवता भूत प्रेत पिशाच ये हम बने हुए होते हैं, और भगवान के बने हुए नहीं, भगवान तो हैं मूल में। तो मूल बात अपने हाथ लग जाएगी कि असली बात ये है। तो हम भगवान के होकर भगवान के भजन का आरंभ करें, हम भगवान के हैं, सार चीज है। और जब ये भाव दृढ़ हो जाएगा तो फिर तो हम निहाल हो जाएंगे। ये दृढ़ होने का मतलब कि सिवाय भगवान के और किसी के नहीं है। सज्जनों, जैसे कोई माता है, पिता है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है और जो हमारे संबंधी है, कुटुंबी है, उनकी सेवा करना है, उनका विश्वास नहीं करना है, उनका भरोसा नहीं करना है, उनका आश्रय नहीं लेना है, सेवा सबकी करना है। नीच से नीच जंतु हो, सांप बच्चों आदि, उनकी भी सेवा करनी है, पशु पक्षियों की भी सेवा करनी है, वृक्षों को भी जरदारी सेवा करना है, सेवा सबकी करें। पर एक आश्रु, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, आश्रय केवल परमात्मा का, एक ही बल भगवान का, सुनहरी मैं निर्बल के बल राम, आशा एक भगवान ही, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा है ये महान दुख देने वाली, और संसार से आशा न करने वाला महान आनंद देने वाला, और आशा एक आश में से एक भगवान की आशा, भरोसा भगवान का, आश्रय भगवान का, एक विश्वास। जैसे पपीहा होता है चातक, वो बद्दल की बूंद ही पीता है, उसका नियम है, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। ऐसे हम केवल भगवान के लिए ही हैं, भगवान ही मेरे हैं। मीराबाई की यह युक्ति बहुत काम की, बार बार याद करे, जैसे ये कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, अनन्य भाव से भगवान के। सो अनन्य जाति ऐसी मत डट रहे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये सच्ची बात है। सज्जनों सही रास्ता है, मात्र जीव भगवान के अंश है, तो इनमें से जो भगवान के सन्मुख हो जाता है, सन्मुख वो जीव मोई जब ही जन्म को अग्नाशी तब ही भगवान के सन्मुख जब हो जाता है जीव, तो करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। जैसे सूर्य के सन्मुख होते ही प्रकाश आ जाता है, विमुख होते ही छाया आ जाती है, अंधेरा आ जाता है, और सन्मुख होते ही प्रकाश हो जाता है। ऐसे सन्मुख हुए जीव भगवान के सन्मुख हो जाए, चंद्र से जन्म मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। जब तक भगवान का भरोसा नहीं रखता, आश्रय नहीं लेता, तब तरह तरह के दुख होते हैं, संताप होता है, जलन होती है, विपत्ति आती है, भगवान के आश्रय रहने के बाद मौत हो जाती है। हनुमान जी महाराज सीता जी खबर लेकर के आए, तो सीता जी बड़ी दुखी थी, हनुमान जी को दुख हुआ। कोई भी बालक है, माँ को दुखी देखता है तो दुखी हो जाता है, कहीं माँ के समान कोई अपना है नहीं, तो माता को दुख देकर हनुमान जी बड़े त्रिवला गए, दुखी हो गए। तो हनुमान जी राम जी से और कहने लगे कि महाराज, सीता करी विपत विशाला, बिन ही कहे भर दीन दयाला। उनकी विपत्ति नहीं कहने अच्छी, कहाँ तो कहूँ, जल्दी चलो और दूसरों का मार करके हमारी माता जी को अपनाओ, दुख है। ऐसे कहा तो भगवान ने कहा, अरे हनुमान, मन क्रम वचन, मन से क्रम से वचन से जो मेरा दास होता है उसकी विपत्ति हो सकती है। तब हनुमान जी को ख्याल आया, कह हनुमान विपत्ति प्रभुष हुई जब तब सुमरण भजन न हुई। बड़ी भारी विपत्ति ये है कि जब आपका भजन नहीं होता, कितना ही सुख हो, कितनी ही संपत्ति हो, कितना ही वैभव हो, कितना ही बड़ा राज्य हो, पर आपका स्मरण नहीं है तो बड़ा दुख है, क्योंकि उस ठहरेगा नहीं, रहने वाली कोई चीज है नहीं, ये सब बदलने वाला है, मिटने वाला है, कहां तक संतोष करेंगे आदमी। आपका भरोसा होने पर फिर सदा के लिए सुखी हो जाता है, तो नाम पाहरु दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कई बात। महाराज इतना विपत्ति है कि सीता जी के आपके वियोग में प्राण चले जाए और बिल्कुल प्राण चले ही जाए, परंतु उपाय है उसका। जैसे कोई घर में किसी आदमी को रोक दिया जाए और कपाट बंद कर दिया जाए और ताला लगा दिया जाए तो कैसे बाहर जा सकता है, ऐसे नाम पारो आपका जो नाम है राम राम राम राम राम राम राम राम राम सजनो, अभी पता नहीं लगता है, आपद आने पर कोई सहायता करने वाला नहीं होगा, उससे आप हृदय से भगवान को पुकारो तो आपको पता लग जाएगा कि भगवान के सिवाय कोई रक्षा करने वाला है नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। न त्वत समोस्तभ्यधिक कुतोन्यो लोकत्रयेत्य प्रतिभा प्रभाव, आपके सिवाय कोई हुआ नहीं, है नहीं नाथ, कोई हो ही नहीं सकता, आपके समान भी नहीं तो आपसे अधिक कौन होगा। सब कर्म ममता ताग भटोरी मम पद मन ही बात भरभोरी, सज्जनों भगवान कह रहे हैं कि सब संसार में जो मेरापन मेरापन है ये कोई सहायता करेगा नहीं। जब पाम काम पर है वो जरूरत को तब तात तिया सब ही सिट है, जरूर करने पर सब पोल निकाल देंगे, कोई नहीं कर सकता। मैं देखा है, आपने देखा ही हुआ, कोई बीमार होता है बड़ा कष्ट होता है तो प्यारे से प्यारे ये कह देते हैं कि तेरे पर बोझ होगा वजन हो तो हम भी उठा लें, पर तो ये दुख तो तू ही भोगेगा, साफ जवाब दे देते है भगवान ये नहीं करे वे दुख तू ही भोगेगा। भगवान को पुकारते ही दुख सुख भी बदल जाता है, विपत्ति संपत्ति भी बदल जाती है, आनंद मौत हो जाती है। सबसे भगवान से विमुख तब दुख पा रहा है यह जीव, जब ते जीव भयो संसारी, संसारी हुआ तब से भटकता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा से फिर तो सया माया कर प्रेरा, माया से प्रेरित भटकता रहता है, कहीं विश्राम नहीं मिलता, कहीं शांति नहीं मिलती, जब तक ये भगवान की शरण नहीं होता। और भगवान के हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु पुकारता है तो उसके दुख कोई रह नहीं सकता, उसके पास दुख नहीं रह सकता, उसके पास आने वालों का दुख मिट जाता है, ऐसे महान आनंद के समुद्र परमात्मा है। सज्जनो पूर्णम यते न पदे दर मृत्यु आवत निश्चय ऐसा है, अपने कल्याण के लिए जल्दी से जल्दी यत्न करो जब तक मृत्यु न आ जाए। ये विषय खल सर्वदा से आते, विषय भोग मिल जाएगा, पदार्थ मिल जाएंगे, पद मिल जाएगा, वाह वाह मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा, परंतु शांति नहीं मिलेगी। आप बिंब भूना लोक पुनरावर्ती न, ऊंचे से ऊंचा बिंब लोक वहां तक जाने पर भी फिर भी गिरता है, माँ उपेत कौन थे पुनर्जन्म न भेजे थे, भगवान की प्राप्ति हो जाए तो जन्म फिर जन्म नहीं रहा, कोई दुख नहीं होता। तो अपने हृदय से मैं भगवान का हूँ, वो ये राम को नाम जगो, सज्जन ये सार बात है, अपने को भगवान का स्वीकार कर ले, क्योंकि हम भगवान के हैं। जब तक हम भगवान को अपना स्वीकार नहीं करते तब तक हमें शांति नहीं मिलती। एक आश्रु एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्यामत, तो एक आश्रु एक ही बल एक ही आशा एक ही विश्वास अनन्य भाव से सो प्रिय जाके गति न आन की, एक मान करुणा विधान की सो प्रिय जाके गति न आन की, और का कोई सहारा नहीं है। जब तक दूसरा सहारा रखता है तब भगवान उसकी उपेक्षा करते हैं, पूरी उपेक्षा भगवान कभी नहीं करते, परंतु वो दूसरा सहारा पकड़ता है, उस सहारे को उस भरोसे को दूर करने के लिए भगवान एक लीला करते हैं, उसको शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, संतोष नहीं मिलता। कारण क्या, भगवान कह रहे तेने रास्ता गलत समझ लिया, और कहा से लेता है, सब काल कले वाले सब मरने वाले हैं, सब नष्ट होने वाले है, नष्ट होने वाले क्या आश्रय लिया, आश्रय एक भगवान का है, तो भगवान कहीं टिकट देते नहीं। सज्जनों ख्याल रखो, एक भगवान का ये आवाहन है, भगवान के ये बुलाना है, भगवान का अपनी तरफ खींचता है, खींचना है, भगवान की अपनी तरफ आकर्षण करना है। कहीं भी आपको संतोष नहीं होगा, कितनी संपत्ति मिल जाए, कितने आदर मिल जाए, कितनी दृष्टि मिल जाए, आप वो इंद्र का भी इंद्रासन मिल जाए तो भी संतोष नहीं होगा। ये भगवान की कृपा है, इसका अर्थ नहीं समझते लोग, इसका आशय नहीं समझते। आशय क्या है कि भाई दूसरे सब नाशवान है, कहां तू अटका हुआ है, एक भगवान को पुकार, शरण आए बहुत सुख पाया, प्रभु के चरणों में शरण होने पर आनंद हो जाता है, मौज हो जाती है। कल ही कहा था ना, अपने घर पर आ गए, अपनी जगह आ गए, अब कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे हम भगवान के हैं मूल में, ममई वांशु जीव लोके, तो भगवान के हम हो जाते हैं तो शांति मिलती है। और सीधी सादी बात है सज्जनों, आप दुराचारी है, सदाचारी है, विद्वान है, एक मूर्ख है, एक ब्राह्मण पवित्र है, एक नीच जोड़ी के है, पापी है, पुण्यात्मा कैसे ही है, भगवान के चरणों के शरण जाने में सब योग्य है। क्यों? भगवान हमारी माँ है, असली माँ है, तमेव माता च पिता तमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, मेरे भगवान है। सज्जनों ये शरण हो जाओ, हृदय से ही नाथ में आपका उसी क्षण भगवान लेने को तैयार है, प्यार पूर्वक उठाकर हृदय लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान प्रतीक्षा करते हैं। जीव ये दुखी है, इस दुख से भगवान के दुख कम नहीं है। बच्चा होता है दुखी तो माँ सुखी थोड़ी होती है, पर वो दुख ऐसा नहीं है माँ के जैसा, वो अज्ञता पूर्वक है, भगवान का विज्ञता पूर्वक दुख है। भगवान कहते ये चेत कर ले किसी तरह से मेरी तरफ आ जाए। कहते जबरदस्ती क्यों नहीं करते, कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो शरण में आप लेते नहीं अपना। ये जो लोग चेला बनाते हैं ना, भगवान ने किसी को चेला नहीं बनाया, किसी को शिष्य नहीं बनाया, भगवान ने मित्र बनाया। वो माते तो नहीं बनाते, वो छोटा नहीं बनाते। और असली संत महात्मा होते हैं वो भी चेला नहीं बनाते हैं, वो गुरु बनाते हैं। उस संत महात्माओं को शरण चले जाए, उनकी आज्ञा मांगे उसे चले, तो वो भी संत महात्मा बन जाता है। जैसे पारस और संघ में बड़ा अंतर आ जाए, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। पारस होता है वो लोहे का सोना बना देता है, पर लोहे से सोना बना हुआ सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता। संत महात्मा से बना हुआ संत महात्मा दूसरों को भी संत महात्मा बना देता। तो वे मातेत नहीं बनाते, तुच्छ नहीं बनाते, वो बड़ा बनाते हैं। बड़े होते वो बड़ा बनाते हैं, जो छोटे होते वो छोटा बनाता है, अपना शिष्य बनाता है। आप कुत्तों को देखा है ना, कुत्ता दौड़ता है, कोई दूसरी गली का रहने वाला कुत्ता दूसरे मोहल्ले में आ जाता है तो वहां के कुत्ते नोचते हैं। जो बड़ा कुत्ता है वो काटने लगा, और वो कुत्ता लड़ता है तो काटता है, वो नहीं लड़ करके और नीचे पड़ गया, राजी हो जाता है। तो ये बड़ों का नहीं है, ये तुच्छ का काम है, कुत्तों का काम है, जो आप बड़ा होकर राजी हो जाए, तो गुरु बनकर राजी हो जाए। बड़ी भारी बाधा है भगवान की तरफ जाने में, गुरु बना करके फंस जाना है बड़ी भारी बाधा, वहां वही अटक जाता है। भगवान की तरफ से वो रोक देते हैं, अपना मातेर बना देते हैं, भगवान ऐसा नहीं बनाते। संत होते क्या बनाते हैं, जैसे बात याद आएगा, हनुमान जी महाराज लंका में गए, बहुत छोटे रूप धारण करके, और भीतर में गए, भगवान नृसिंह को याद किया, क्यों जैसा काम पड़ता है वैसे याद करना पड़ता है। वह काम था उस वीरता का, दुष्टों का विनाश करना था, भगवान नृसिंह को याद करके हनुमान जी भीतर गए। भीतर देखा तो वो छिप करके देखते हैं, रात्रि के समय प्रवेश किया तो वहाँ विभीषण का घर देखा, तुलसी के पौधे लगे हुए, भगवान का राम नाम अंकित गृह देखा, भगवान में नाम अंकित हुए। तुमने विचार करने लगा कि यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, ये लंका में ऐसे संत का निवास कहाँ जिस घर में भगवान का नाम लिखा हुआ है। ये तो भगवान का भक्त है। देव योग से उसने कटवट बदली तो राम राम राम राम उसके मुख से आया, तो हनुमान जी महाराज खुश हो गए, ये तो भगवान का भक्त है। इससे हट कर यहां पहचानी, इसने जबरदस्ती पहचान करूंगा, साधु तो हुए न कार्य आने, अब ये विरोधी का शहर है, ऐसे विरोधी विरोधी आते हैं तो उससे अपनी बात कह देने से भेद हो जाएगा, तो विभग्न होगा, परंतु ये भगवान का नाम लेता है तो साधु तो हुए न कार्य आने, इससे पहचान कर हानि नहीं होगा। ये बात पक्की देखे कि संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उन पर सब विश्वास करते हैं। नारद जी महाराज जी सब विश्वास करते हैं, मनुष्य करते हैं, देवता विश्वास करते हैं, राक्षस असुर भगवान के विरोधी भी देवता पर नारद जी पर विश्वास करते हैं। विष्णु के नाश का उपाय कौन बता, नारद जी बताते हैं, ये बताएंगे या पूछ रहे हों से। ये संत में संतपना होता है महाराज, वो भीतर में संतपना, बाहर भी क्या जाने क्या बात है, लोगों की एक गंध आ जाती है, जो भी उनका विश्वास करते हैं। तो वो संत जान करके उन्होंने पहचान करी, तो महाराज हनुमान जी महाराज देख करके साधु रूप से विप्र रूप से तो नमस्कार कह रहे, आप कौन आ गए महाराज, समझिए आज तो बड़ी कृपा करी, आप कहाँ से आ गए, कहाँ भरे जना में से कोई एक संत महात्मा है अथवा स्वयं भगवान ही आप मेरे ऊपर कृपा करके आ गए, कौन आ गए, बड़े खुश हुए हनुमान जी महाराज भीषण जी। तो फिर अपना परिचय दिया, सीता माता की खोज के लिए आया हूँ, तो सीता माता अशोक वन में बता दी, तो ये बताई बातें हुई, तो बताई बातों में हनुमान जी महाराज मिलते हैं तो विभीषण खुश होकर के पूछता है कि महाराज करें कृपा भानुकुल नाथा, श्री गुरु राघवेंद्र जी महाराज मेरे पर कृपा करेंगे, ऐसी बात पूछे तो हनुमान जी कहते हैं तो कृपा करने के तैयार बैठे। अरे वो हूं पर रघुबीर, तू देख तो सही, ये बंदर शरीर मेरा और ऐसा मेरा है कि सुबह अगर मेरा नाम ले तो दिन भर आहार न मिले, ऐसा है मेरे पर कृपा भगवान की। तू तो ब्राह्मण शरीर है, शेष त्याग कहना ही क्या है, भगवान कृपा जरूर करते, फिर कृपा तुम है परती तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की मेरा विश्वास है कि भगवान पूरी कृपा ही कृपा का पुंज है, केवल दया ही दया, कृपा ही कृपा टपकती है चारों तरफ, तुम ये कृपा करेंगे विश्वास, तुम निश्चिंत हो जाओ भगवान कृपा जरूर करेंगे, भगवान के शरण रहो भजन करो। तो ये आपको उदाहरण इस वास्ते दिया कि हनुमान जी ने विभीषण के विश्वास को दृढ़ कर दिया। तो गुरु होते हैं वो अपना चेला नहीं बनाते, भगवान का विश्वास दृढ़ करते हैं, मेरा चेला हो जाओ ऐसा तो काल में नहीं होता है, ऐसा वो कपट में नहीं होता है, प्रताप भानु को मिला हमारे चेले हो जाओ, तुम स्नान करके आ जाओ तुम्हारे को दीक्षा दूंगा। हनुमान जी महाराज को प्यास लग गई, प्यास लग गई तो जले कमल हो गई, जैसे मेरी तृप्ति नहीं हो गई तो तुम सरोवर में जाओ वहां पानी पीकर आ जाओ, फिर तुम्हारी मैं दीक्षा दूंगा। वहां पानी पिया तो वहां एक मकरी मिल गई, उसने हनुमान जी को पकड़ लिया, तो हनुमान जी तो महाराज बेचारी क्या ठहर सकती, मर गई, मरकर सदगति को प्राप्त हो गई। वो देवी देवी में जाकर पूछती है महाराज ये साधु नहीं है राक्षस है, ये आपके फिर में आ जाना मत आना कपट में ठगड़े के लिए, क्योंकि सुबह होने पर लक्ष्मण जी जियेंगे नहीं, तो ये समय आपका इधर खर्च करने के लिए मिला है कपट करके, ये संत नहीं है। तो हनुमान जी ने विचार कहा कि लो दीक्षा लो, तो उन्हें कहा कि दीक्षा पीछे गुरु दीक्षा पहले गुरु गुरु पूजा पहले कराओ, गुरु है गुरु की सेवा करनी रहेगी ना पहले, वो दक्षिणा पहले लो, ऐसे करके उसे लपेट पटका जोर से खत्म हो गया। तो गुरु कौन होते हैं, हनुमान जी जैसे विभीषण को मिले ऐसे गुरु अपनी तरफ न खेच करके भगवान का विश्वास पैदा करते हैं, वे तो होते हैं गुरु। और जो अपना विश्वास करते हैं कि मेरे हो जाओ चेले मेरे बन जाओ, सजनो बड़ा धोखा होता है। असली गुरु भगवान के सन्मुख करते हैं। अरे गुरु बनते नहीं, हनुमान जी का गुरु बने? वो कोई कंठ दिए नहीं, प्रसाद दिया नहीं, सिर पर हाथ रखा नहीं, कान थूका नहीं, उसका विश्वास करा दिया कि भगवान पर विश्वास करो तुम तो। भगवान का विश्वास करा वो ठीक। आज तो बात की बात क्या बता, मैं कलयुग आया हुआ है। कलयुग में भागवत देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि कलयुग में साधुओं के और ब्राह्मणों के रूप में राक्षस आएंगे, वो भगवान से विमुख करेंगे, भगवान का नाम छुड़ा देंगे, अपनी पूजा कराएंगे, अपनी सेवा कराएंगे कि मेरे चेला बन जाओ, हमारा शिष्य बन जाओ, और अपने शिष्य बने हुए उनको भोज कर उससे अपनी तरफ ही खेचे गए। लोगों को कहेंगे हमारे महाराज गुरु इनके सेवा बन जाओ, इनका कल्याण हो जाएगा, ऐसा चेला बना देंगे, परंतु उसका दुख दूर नहीं कर सकेंगे। हरे शिष्य धन शोकन हरे सो गुरु घोर नरक में पड़े, चेला तो बना ले उनके दुख दूर कर दे सकते। ऐसे गुरु घोर नरक में जाते हैं, वे नरकों में जाते हैं और उनके अनुयायी साथ ही वे जाते हैं। इस वजह से सजनों इसने पढ़ना मत, भगवान को मानो, हे नाथ हे प्रभु पुकार। भगवान सच्चे हृदय की पुकार सुनते हैं, बीच में किसी गुरु के अटक गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे गुरु संत वे ही होते हैं जो भगवान का विश्वास कि या तुम भगवान के हो जाओ। वो समझी बात सुनाई न कल भी सुनाई आज भी सुनाता हूँ। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, वो राम को नाम जप मेरा चेला होगा मैं, वो राम को नाम जप भगवान के होकर भगवान के नाम का जप हो। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कूट यज्ञा से ही तब ही भगवान के सन्मुख हो गया। सज्जन ये बहुत ही मार्मिक बात है, असली बात है, क्योंकि भगवान के हम अंश है। जब तुम संसार की आशा रखेंगे, किसी और की आशा रखेंगे, तो दुख पाना पड़ेगा। हमें तो एक ही आशा, एक ही विश्वास, एक ही भरोसा, एक ही आश्रय, अनन्य भाव से सो अनन्य जाके मत करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सो अनन्य जाके मत करे। माता पिता का गुरु का दूजा यह बात नहीं है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उमा राम समहित जग माही, जगत में भगवान के समान हित करने वाला सजनों कोई नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान एक है तो उनका अनन्य है, सो अनन्य वो अनन्य भक्त है। कभी ये बुद्धि हटती नहीं, ये निश्चय मिटता नहीं, मैं सेवक सचराचर स्वामी, सचराचर का स्वामी परमात्मा वो हमारे मालिक है, मैं उनका हूँ। सजनों असली जगह आ गया, ऐसा मानते ही भटकता हुआ अपनी खास जगह आ गया। मनुष्यों में बड़ी दुर्दशा होती है, मेरे सामने कई बातें आएगी, महाराज हमें गुरु तो बना लिया, गुण में देखे तो कहा हमारे को उधर लोभ बना हुआ है, धन के लिए ऐसे करते हैं, हमारी श्रद्धा बैठती नहीं। अब गुरु जी को अगर मैं नहीं मानू तो मेरे पाप लग जाएगा, दुर्गति हो जाएगी, तो सजनो नहीं हो गए। ये ठग होते हैं, उनके आप फंसो मत, आप सीधा भगवान से संबंध रखो, क्योंकि आपका सिर्फ भगवान के साथ सीधा संबंध है। ये नष्टो मोह स्मृति लपटा, कल बताया ना, ये मोह नष्ट हो जाएगा, याद आ जाएगी कि हम भगवान के हैं, हमारे भगवान है, ये भगवान के बनकर हुए राम को नाम, फिर नाम जपो, मस्त हो जाओ। जैसे घर पर आ गए, अब रसोई बनाओ, भोजन बनाओ, जल पियो, आराम करो, घर आ गए, बहुत मौज हो गई। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो गए, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, सजनो सब दुख मिट गए। अब केवल भगवान के सन्मुख के नाम का जप करो, कीर्तन करो, जिसमें कलयुग में नाम की महिमा बहुत विशेषता से है, तो भगवान की होकर भगवान के नाम का जप करो। जैसे बाहर बच्चा माँ माँ माँ करता है तो माताएं बहुत बैठी है, जिनके बालक है उनका नाम बच्चे माँ ही कहते हैं, परंतु वो माँ किसको, वो एक को कहता है, दूसरी माई को जाकर के बेटा आ जा कि नहीं माँ, अरे मैं भी माँ हूँ, मेरे बच्चे मेरे को माँ कहते हैं, मेरा नाम माँ है, कहना मेरी माँ नहीं है। ऐसे सज्जनों अपनी माँ केवल भगवान है, सिवाय और कोई नहीं, उमाराम जगह माँ है, गुरु पितु माँ तो बंद कोई। आपने सुना है ना लंका कांड में जब रावण का और राम जी का युद्ध हो रहा है तो देवता ऊपर खड़े हुए देखते हैं, वो भगवान का बड़ा भक्त शंकर का भक्त था, सब केला तो महाराज मैं उठा लिया अपने हाथों में, समूह से केला शोभित होता है जैसे हर्ष से इस तरह से, इतना बड़ा भगवान और शंकर का भगत, भगवान श्री शंकर कहते हैं कि उमा हम भी साथ में थे, देखे रणरंगा राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा है, हम भी देख रहे थे, चेला आप तो पड़ा है, प्राण जा रहे हैं और गुरु जी तमाशा देखते हैं, ऐसे भगवान नहीं है, भगवान ऐसे नहीं है, भगवान तो मेरा पुकारते ही सुनते हैं, जहां हृदय से पुकारा भगवान अपने, संत सदा से भगवान अपने, वहां राम सब हितु जग माई, भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि परमात्मा के हम अंश है, भगवान हमारे अंश ही है, अनादिकाल से नित्य संबंध है, यह संबंध कभी टूटने का नहीं है, जीव विमुख हो जाता है भगवान विमुख नहीं होते, इस वास्ते दूसरे पंजे में फंस गया तो आदमी सावधान होकर तुम भगवान में लग जाओ, कहते गुरु बना लिया तो एक बार उसी नाम से फेर लो, फिर जरूरत नहीं है, शास्त्र में आता है गुरु रत्य लिप्त से कार्य कार्य मैदान उत्पत्त प्रतिपन्न से परित्याग रामायण वाल्मीकि में आया है, गुरु जो अभिमानी है, कर्तव्य जानता नहीं है, ये धन का लोभ है, चेला बना करके धन ले ले, टोली अपनी बना ले, अपना पक्ष बना ले, ऐसा जो भाव है, ऐसे गुरु को त्याग कर देना चाहिए, रामायण साहब है परित्याग विधि है, क्योंकि धन का लोभ है वो, तो ये मैं तो कहता हूं कि जिसके धन का लोभ है, चेले की इच्छा है कि मेरा कोई चेला बन जाए, मेरी भेंट पूजा करे, मेरा आदर करे, ऐसा होता है वो गुरु बनने लायक नहीं होता, वो तो चेला होता है, और चेला नहीं है पोता चेला होता है वो, आपके पास है धन, आप वो धन के मालिक, उपेक्ष है धन की लालसा, उसके आपके मान की लालसा, आदर की लालसा, मेरा चेला बन जाए है इच्छा, तो वो चेला दास है, वो गुरु नहीं हो सकता, गुरु वो होता है जिसको किसी की भी आशा नहीं, इच्छा नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, दुनिया मात्र को जरूरत उसकी होती है, उसकी जरूरत किसी की नहीं होती है, वो केवल भगवान के साथ एक होता है, हेतु रहित जुग जुग उपकारी तुम्हार सेवक भगवान और भगवान के सेवक मात्र दुनिया के उद्धार के लिए चेष्टा करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जिसके गुरु बनने की शौक है वो गुरु नहीं हो सकता, वो तो चेला की गरज है, चेला दास है वो, और पोता चेला क्यों, आपके पास धन धन की उसको गरज है, हरे शिष्य धन शोकन हरे सो गुरु घोर नरक में, उसकी कृपा करो उसको नरक से बचाओ, अल हो जाओ बिचारों को नरकों से बच जाए, कृपा करो उस पर दया करो, सच्चे हृदय से पुकारो भगवान को, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, सीधा रास्ता मात्र प्राणी का सदा सीधा रास्ता है, अब भगवान का वो करते आप भगवान का भजन करो, शरण एक आश्रो एक बार एक भगवान के शरण, भगवान के शरण की अनन्य अनन्याश्चिंतयन्तु माम ये जना परिउपासते, अनन्य भाव से आज उस दिन सुनाया था मैंने, अनन्य भाव से तस्याम सुलभ, गीता में सुलभ शब्द एक बार ही आता है, आठवें अध्याय के चौदहवें श्लोक में एक बार सुलभ है, और सुलभ दो बार नहीं आया है, किसी के लिए अनन्य चेता सत्यम यो मांग स्मृति नित्य, मैंने पहले सुनाया है, अनन्य चेता केवल भगवान का हो जाए और किसी का नहीं, और सततम निरंतर और नित्य मेरा भजन करे। अनन्य चेता से केवल भगवान का आश्रय नहीं, और आश्रय नहीं है, एक भगवान का आश्रय अनन्य चेता। सततम मनो निरंतर, निरंतर क्या कि जिस दिन मालूम हुआ उस दिन से लेकर मृत्यु तक भगवान का ही है, भगवान का ही हो गया, भगवान का ही स्मरण करे। और कब कब के नित्य से रोजाना, रोजाना का अर्थ है नींद खुले तब से लेकर नींद आ जाए तब तक। और सततम का अर्थ है जिस दिन मालूम हुआ, जैसे आज किसी को मालूम हुआ तो फिर आज भगवान में लग गए, अब मृत्यु पर्यंत और किसी का ही आश्रय नहीं रहेंगे, सेवा सभी करेंगे। दुष्ट हो, सज्जन हो, दुखी हो, दीन हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, रोगी हो, अपाहिज हो, अंगहीन हो, सेवा सभी करेंगे, सुख सबको पहुंचाएंगे, परंतु इष्ट एक परमात्मा ही है, इष्ट हमारे एक परमात्मा ही है। तो नित्य सा रोजाना और सततम निरंतर और अनन्य चेता, तीन बात है। तस्य हम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। सज्जनों, मनुष्य क्या ये बड़ी गलती होती है, भगवान की गर्ज करता है, तरह तरह एक दूसरे आदमी की गर्ज करता है, भगवान का दास कहकर और भी आशा है, भगवान का दास है करे अन्य आशा करता है, कहो कहां विश्वास। मोर दास कहा नर आशा, करे तो कहो कहां विश्वास। भगवान का भक्त होकर के दूसरों की आशा रखता है तो बताओ विश्वास कहां। क्या भगवान की आशा के बाद दूसरे की जरूरत रहती है? क्या भगवान कमजोर है? क्या भगवान रक्षा नहीं कर सकते? भगवान के सहारे की जरूरत है? भगवान के शरण होकर निश्चिंत हो जाओ। सज्जनों, चिंता मिट जाओ, चिंता दीन दयाल को। मैंने बताई मछली की बात, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। एक भगवान हमारे मेरे तो गिरधर गोपाल। भगवान को सब अपना मानते हैं, भगवान के अपना मानने वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं सत्संग के लिए ही। भगवान को तो अपना मानते हैं, एक बात की कमी है कि दूसरे का भी सहारा है, धन का भी सहारा है, बेटों का भी सहारा है, जमीन जायदाद का भी सहारा है, व्यापार का भी सहारा है, दूसरों की मदद चाहता है, उनसे हम जिएंगे। ये भगवान के सिवा दूसरा को तो हृदय में सहारा है, ये बात है। सारा तो एक भगवान का ही है, अनन्य चेता, अनन्य चेता, और किधर विचार है ही नहीं। जैसे पति पता है, वो कहती है बस संसार में एक पति वही है। सुपने आन पुरुष जग नाही, उत्तम के अस बस मन माही, सुपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम पति पता वो होती है सुपने में भी दूसरे का सहारा नहीं, एक पति है। पति बता रहे पति के पास यो साहेब के ढिग रहे दासा, ऐसे भगवान एक हमारे। निश्चिंत हो जाओ सज्जनों, निर्भय हो जाओ, निःशोक हो जाओ, निःशंक हो जाओ। प्रहलाद जी महाराज भगवान के हो गए तो निश्चिंत हो जाओ, छोटा सा बच्चा और उनके पिताजी का इतना प्रभाव वृंदाक्ष का, लोग कांपते थे, देवता कांपते थे, सब डरते थे, परंतु प्रहलाद जी डरते ही नहीं। गुरुओं ने मूठ चला दी, ऊपर कृत्या पैदा कर दी नाश करने के लिए, वे निश्चिंत है भगवान को याद कर रहे प्रहलाद जी। जान के नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो। नारद जी महाराज भजन करते हैं तो वो नारद जी अभिमान हो गया, मैं जीतू काम अमित अधिकारी, और सीतले मैं काम को जीत गया, और काम जीता है भगवान की कृपा से, कृपा का सहारा रहता है। तो सेम के चाप सके को उतासु बड़ रखवा रघुमापति जासु, बड़ रखवा रघुमापति, भगवान का हो जाओ। भगवान कहते तुम चिंता मत करो, माम एकम शरणम न जाहन तो सर्व पापे भी मोक्ष, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। सज्जनों, सच्चे हृदय से हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ कह दो हृदय से, वो भगवान का हो गया, भगवान का अपने आप समर्पण कर दिया, हृदय से कह दिया तो भगवान का हो गया। देखो भगवत गीता में भी अर्जुन ने वो सातवां श्लोक होता है दूसरे अध्याय का, कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव प्रसाद धर्म समूढ़ चेता, श्रेयस्या निश्चित ध्रुवी तन्मे शिष्यस्तेहं शादी भवान त्वां प्रपन्नम माम शादी आपके शरणों मेरे को शिक्षा दीजिए। ऐसे भगवान शरण हो गया। आठवें श्लोक में कह रहा मेरा शोक दूर नहीं होगा महाराज, राज्य मिलने पर क्या देवताओं का आधिपत्य मिलने में शोक नहीं दूर होगा। इस वास्ते नौवें श्लोक में कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान के शरण होकर कहता है कि आप आज्ञा दीजिए, मेरे जो कहना हो कीजिए, आपके शरण हो मेरे को शिक्षा दीजिए। अरे भगवान शिक्षा क्या दे, बोले ही नहीं भगवान, तो पहले ही कह दिया युद्ध नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कहते मेरी खेती तो नहीं करवानी है, आज्ञा तो शुद्धि है। वो नट गया। तुम आते ऋषि ऐसे प्रहसन हंसते हुए बोले, मुस्कुराते हुए भगवान बोले क्या कर रहा है बालक पर। अभी कहता है आप मेरे शरण मेरे को शिक्षा दीजिए तो हम प्रपन्न हूँ आपके शरण, और अब कहते युद्ध नहीं करूंगा। तो मुस्कुराए सजो ध्यान दो, परंतु ये नहीं कहा कि यथेष्ट तथा गुरु, ये नहीं बोले। ये बोले 18वें अध्याय 58वें श्लोक है गाड़ी 18वें अध्याय में, यदि अहंकार आश्रित न ज्योति इति मन्ये से मिथ्येषु व्यवसायस्ते। अहंकार आश्रित, अहंकार का आश्रय के मैं युद्ध नहीं करूंगा। प्रकृति स्वयं नियोक्षति, ये प्रकृति ने वो लगा देगी। छात्र धर्म छात्र शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चापि पलायनम दान विश्व भाव से छात्र कर्म स्वभाव जब युद्ध में पीठ नहीं दिखाना क्षत्रिय के स्वभाव इधर में श्रुते, तो वो प्रकृति से वो लगा देगी, रक्षा कोई करेगा नहीं। मेरे कहे बिना तू युद्ध भी करेगा और अधोगति होगी, अरे मेरे कहे युद्ध करेगा उद्धार हो जाएगा। तो सज्जनों भगवान की शरण हो, भगवान की आज्ञा से काम करो, युद्ध करने से कल्याण हो जाए, भजन करने से हो जाए, क्या संदेह है। यार भगवान से विमुख होने पर भाई रक्षा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भगवान तो सदा रक्षा करते फिर भी करेंगे, परंतु शरणागत की बात एक अलग है, शरणागत का त्याग नहीं कर सकते। तो भगवान की हो जाओ सज्जन, भगवान से चिंता छोड़ दो, शोक छोड़ दो, भय छोड़ दो, आवे तो कह दो भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हृदय में विश्वास रखो कि मैं भगवान का हूँ। मन तू क्यों पछतावे रे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगा, मेरे भगवान है तू क्यों पछतावे, घबराओ क्यों, भगवान हमारे हम भगवान के हैं। बल का बड़ा भारी बल, इसके समान कोई बल नहीं है, क्योंकि भगवान के समान कोई बलवान धनवान विद्वान किसी विषय में कोई हो ही नहीं सकता, उस भगवान का आश्रय लिया है। इस बार से जरो भगवान की होकर रहो, हर समय भगवान का हूँ ये याद दिलाता हूँ, मेरे को नई बात नहीं बताता हूँ आपको, मैं नई बात नहीं बताता हूँ, सच्ची बात कि भगवान के अंश है मात्र जितना जीव है, राक्षस है असुर है भूत है प्रेत है पिशाच है सिंह है सांप है दुष्ट है कसाई है माल हत्यारे है नरकों में रहने वाले जिक्र मिलाते हैं दुख पा रहे हैं, अंश भगवान के है, विमुख होने का फल दुख पा रहे हैं। अगर भगवान के सन्मुख हो जाए वे नरक वरक सब दुख दूर हो जाता है, एकदम जैसे सूर्य उदय होते ही प्रकाश हो जाता है अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय लेते ही संपूर्ण कष्ट मिट जाते हैं। जब भगवान को याद किया भगवान की तरफ प्रीति हुई उसी दुमाई बड़े भारी आश्चर्य होगा सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारोगे तो आपको आश्चर्य हो क्या हुआ, दुनिया बदल गई, दुनिया बदल जाती है, दुनिया का हवा बदल जाती है, बड़ा भाई दुष्ट स्वभाव रहा पर भगवान का हो जाने के बाद दुनिया कहती है भाई वो नहीं है, दूसरा कहता है ये मैं जानता हूँ इतना दुष्ट है, अरे तेरे को पता नहीं है वो बात पहले की है, ये भगवान हो गया। अभी चाहे सुदुराचार हो भजते भाग अन्य भाग, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, मूर्ख से मूर्ख, वही अन्य भाग भगवान बदलने गया। अब भगवान का भजन ही करूंगा, साधु रे वैसे मंतव्य भगवान के साधु बाल उसको साधु रेव से मंतव्य में क्या अर्थ पड़ा हुआ है, साधु मानना चाहिए हुक्म है, ये विधि है, ये तबियत तबियत अनियर ये हुक्म में होता है, विधि में है। साधु मान लेना चाहिए, भगवान कहते हैं कि मान लेना चाहिए। क्यों कहते हैं? कि अभिषेक सुदूर आचार है, आचरण खराब थे उसके, पापी रहा है। तो साधु मान लो भगवान के, मन साधु दिखता नहीं, इनके अच्छे आचरण दिखते नहीं, भगवान के साधु मान लो। महाराज किस बात पर माने? आचरण से दुराचार है वो, दुराचारो भजते, दुराचार भजते भजते क्रिया का कर्ता दुराचार है। ऐसे दुराचारी को साधु मान लो भगवान के। भगवान कहते हैं तो पूछे महाराज किस बात पर? कि सम्यक व्यवस्थित हो जाए, निश्चय करना है कर लिया का भगवान की तरफ चलना है। तो सज्जनों बड़ी सीधी सरल बात है, अब हम भगवान का भजन करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे, अब अन्याय नहीं करेंगे, तो साधु मान लेना चाहिए। क्योंकि मूल में परमात्मा का है साक्षात अर्थ, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है मल रहित है, सहज सुख स्वरूप है, ये है मूल से। ये संसार के विषय जाकर के मेला हुआ है, ये स्वयं परमात्मा का अंश है, अमल है। तो जिस दिन ये भगवान को याद कर भगवान का हो गया, उसी दिन वो जो शुद्ध पहले परमात्मा का वो रूप का हो गया, सम्यक व्यवस्थित हो गया। इस बात भगवान कहते साधु ने सब मंत्र दिया, क्यों? क्षिप्रम भोज धर्मात्मा, उसके धर्मात्मा होते देरी नहीं लगती, प्रभु का चरणों का आश्रय लेते ही वो संत हो गया, वो सज्जन हो गया, दुष्टता नहीं रही। गोस्वामी महाराज कहते हैं भगवान के शरण और पद गाते, कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत और एक घर बधिक परो। एक लोहा भगवान की पूजा में है और एक लोहा है जो हत्यारा है, पशुओं को काटता है रात दिन, वहां पड़ा है लोहा जो रोजाना जानवरों को काटता ही काटता है, ऐसा लोहा है। परंतु पर से वो मन में दुविधा नहीं रखता, चाहे पूजा वाला लोहा हो और चाहे कसाई वाला लोहा हो, वो तो छूते ही कंचन कर कंचन कर देता है। ऐसे आप कितने ही पापी हो, भगवान के शरण होते ही शरण हो जाता है, निहाल हो जाता है आदमी। कितनी विलक्षण बात है, भगवान दोष की तेल देखते नहीं रहते ना, प्रभु जी तो शिव को किए कि कर्म श्रुत स्वभाव है ये कि सजो कभी मत घबराओ। कैसे ही आप हो, कोई भी हो, कहीं भी किसी में फंस गए तो उसका भी भय मत करो। ऐसा नहीं कि गुरु बना लिया अब कैसे जाओ, गुरु का अपराध हो जाओ, बिल्कुल नहीं। भगवान की तरफ से सब शुद्ध है, सब निर्मल, भगवान को याद करो। कैसी मौत की बात है, तो वो उस पारस कसाई के घर पड़े हुए लोहे को भी सोना बना देता है। ऐसे अपने सुदूराचार भजते माना ने भगवान का भजन करता है, हर्ष लेता है, तो वो साधु संत बन जाता है। क्षिप्रम भोज धर्मात्मा, धर्मात्मा ही पूरा पुण्यात्मा नहीं, शाश्वत शांति शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है, सदा रहने वाली निरंतर शांति को प्राप्त हो जाता है। कारण के बाद असली जगह आ गया सज्जनों, ये खास बात है, भगवान का हो गया। अब भगवान का निश्चिंत होकर अब निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, शोक मत करो, भय मत करो, दुविधा मत रखो, कैसे निर्वाह होगा, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी क्या दशा होगी, सपने भी मत लाओ। भगवान जब हमारे, हम जब भगवान के, तो हमारी शंका किस बात की, भय किस बात का, किस बात में भगवान कमजोर है जिसने कि हम डरे, हम भयभीत हो। तो प्रभु के चरणों का सहारा लो और सहारा लेकर भजन में लगो। सारे बिना भजन करो तो भजन का भी अभिमान आ जाता है, देवी संपत्ति का भी अभिमान आ जाता है, सदगुण और सदाचारों का अभिमान आ जाता है। और ज्ञान मान विमत भव भय हरने भगते ना आदर, जो ज्ञान मान है मैं ज्ञान हूं, इससे क्या होता, अभिमान है वो। जो भक्ति भक्ति आदर नहीं करता, ते पाए सुरदुर्ल बना दो पतत हम देख रही, देवताओं के दुर्लभ मनुष्य इसको प्राप्त के पतन हो जाता है, अभिमान के कारण से, भगवान से दुर्मुख होने के कारण से। अगर भगवान के सन्मुख हो जाए कैसा ही कौन हो। देखो पत्थर है, लोहा है, ये डूब जाता है पानी में, तिरता नहीं है, परंतु नौका बड़ी हुई देखी आपने, नौका में कई शेर और मन भर लोहा लगा रहता है, लोहे का पत्रा रहता है, लोहे के कीले रहते हैं, लोहे के डंडा रहते हैं, परंतु काठ के साथ मनुष्य डूबता नहीं, डूबता नहीं, उस काठ को तिरा देता है। अरे काठ को नहीं, उस पर चढ़ने वाले आदमियों को, मालटाल को, सबको तिरा देता है वो लोहा जो काठ के संग है, उस नौका में बैठे सब तिर जाते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, आप लोहे के समान डूबने वाले भारी थे, परंतु प्रभु की तरफ प्रभु के शरण ले लिया, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, और निर्भय होकर भगवान के नाम का रात्रि दिन जप करो, कीर्तन करो, उस प्रभु को याद करते रहो। कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, सच्चे हृदय से लग जाओ। भाई 9 बज गए, हमें याद ही नहीं रहा, नहीं दोबारा करें।